राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2007 के अनुसार 22 नवंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। समय खाली मत जाने दो, सब समय भगवान में लगा दो। जो दिन लाए मजे के लेके सो बनासी गिनती में तो जयम गया। समय बड़ी भारी चीज है, ये समय है, ये काल बड़ी चीज है। समय का सदुपयोग करने से भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मूर्ति हो जाए, प्रेम की प्राप्ति हो जाए। समय मनुष्य का बहुत कीमती है। समय का सदुपयोग करने से सब कुछ हो जाए, सब कुछ। हर समय भगवान को याद रखना, अच्युता स्मृति बात है ना, भगवान के स्मृति बात से कल्याण होता है। अच्युता स्मृति बात है ना, अच्युता स्मृति बात है। अच्युत स्मृति मात्र है, याद कर दो याद, और कुछ नहीं करना। और सब है वो है परमात्मा, सत्य है, परिपूर्ण है, सामान्य रीति से सबके लिए, पापी से पापी के लिए भी भगवान वैसे वैसे है, धर्मात्मा धर्मात्मा के लिए वैसे ही वैसे है। ज्ञानी के लिए वैसे ही वैसे है, अज्ञानी के लिए वैसे ही है, मूर्ख के लिए सही है। समो हम सर्वभूते सुन मगर देश न प्रिय, कोई देश का विषय नहीं, कोई प्यार का विषय नहीं। सबों में सर्व होते, सब प्राणी में समान रहती है। सब जगह है वो है, ये बहुत बढ़िया ध्यान है। भगवान है सब जगह, जहां आप चिंतन करो वहां ही भगवान है। जहां चिंतन हो जहां जो बंधन सुधरते प्रगट हो, उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, ऐसे प्रभु है। अरे केवल याद मारना, याद मात करना है, फिर भी नारायण तिरछती, ऐसे भगवान ही होते हुए हम दूसरे की घर जाने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर सिर मोहर मोट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। याद आऊ केवल याद और शब्द भाई वो भ्रमा तो शाश्वत संतोष है तुम सर्वदा, देह है पौधा घरा बढ़ता बिगड़ता है सदा, परमात्मा सदा ही एक रूप रहते परम विश्राम जाकर विपद दे सकते मतमंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम, परम विश्राम रूप सब जगह मौजूद है। ये बात ध्यान रखो सब जगह है, ये बहुत बढ़िया ध्यान है। मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दोस्तों कोई मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दोस्तों कोई हमारे तो मेरे गोपाल है कोई हमारा नहीं है, सब छोड़ देंगे अंत ही तो देंगे पामर तो नजरे अभी है मन पसते हो प्राणी अवसर बीते आता है तो जाएंगे पर हमारा ढेर साथ है उर्वर साथ है सूस करे ऐसे फेंक देते ऐसे सार भगवान में है सब जगह है नित्य निर्विघन है प्रकार से सब जगह है। उमा राम समय तो जग माई रूप है तो माँ तो बंद प्रभु नाही अब सब जगह है और सबके लिए स्त्री हो पुरुष हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो सब गलिए कोई भेद नहीं भगवान नहीं है सब गली तैयार ये बदल तू ये भक्तिया मई थे तेरु साहब भक्ति से बदले करते उन्हें मैं होंगे मेरे में सजना इतनी शुभ बात है इतनी सर है भाई सब सब न सजाए बोले वो अखंड रहेगा सिद्ध रहेगा सदा रहेगा सरता रहेगा इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो अपना मन अपना अपना मेरा है और अपना नहीं है। कई जुनियत प्राप्त करी कोई शरीर साथ में नहीं रहा संसार साथ में नहीं रहता और भगवान साथ छोड़ते ही नहीं सबके साथ रहते सबके साथ हरदम। मेरे तो कहते गोपाल मिश्रा नहीं कोई गोपाल सब में है सब के लिए कोई ऐसी चीज नहीं जिस जगह भगवान न हो। सुई की निक टिकट नौक देते गए इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। और ये चीज है नहीं ये दिखता है ये तो हर बदलता है ये पहले भी बदलता है सर भी बदलता है महाप्रणय भी बदलता है महाशय भी बदलता है अरे वो बदलते रहे वो है जो करते हो रहते हैं सदा सबके साथ में वो हमारे जो सब जगह रहते वो हमारे ये शरीर से नहीं रहा मन बुद्धि नहीं रहते अहंकार नहीं रहता भगवान रहते ध्यान दिया परमात्मा सुबह सबके साथ में सबको शक्ति देते सबकी पूर्ति करते सब पर समान दया करने वाले एक भगवान है समूह सर्वभूते सर्वभूत समान फिर वो ज्यादा होती नहीं जो मानता है उसी दिन ज्यादा है वो ज्यादा मान लेता है सब जगह एकदम हमारे प्रभु है सदा हमारे सदा हमारे साथ सदा ही हमारे साथ रहते हैं सदा ही हमारे साथ भगवान के समान कोई अपने साथ नवर नहीं है कोई शरीर संसार साथ नवर नहीं है भगवान साथ नारायण बिरजात कुमार सो पहले घर पहचान उसे पहचान करो वो सदा साथ में रहना है। मैं तो कहते थे गोपाल उमा राम समय तुझे उमा ही भूल कर तो मा तो बंद कर बुनाए सबके परम हित करने वाले परम हित सबके पापी बहुत पुण्य को समूह सर्वभूत समूह सर्वभूत सब प्राणियों को समान रहते न वे देश होते न प्रिय ये भजन तो तमाम भक्तियां जो भक्ति ये बजते हैं उनमें मैं हूँ उनमें मेरे में है और समान निरित है सब जगह मैं भगवान वे हमारे सिवाय भगवान में अपन कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, हमें केवल भगवान, अपना केवल भगवान है। मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। आप अपना मान लो इतनी कम है, अपना मान लो प्रेम हो जाएगा, अपना मानते ही प्रेम हो जाएगा। देखो जगत में बहुत से छोड़ा है, परंतु आप जिसको अपना मान लेते हैं, हमें तुम्हारे बेटे को हमारी कन्या दी, वागदान क्यों वागदान क्या नहीं हुआ है, वो बीमार होता है दौड़ते है, दूसरे उनसे अच्छा है तो ही आप नहीं करते। ऐसे भगवान सब गए हैं, जो अपने मानता है उनको लाभ होता है। मुफ्त में लाभ रहे थे, सुख बात है, हर बात सुख बात है, सब के लिए बढ़िया बात, वो हम सब संपूर्ण प्रेरण उमा राम समय तुझमा कोई नहीं है। दुख में, विपत्ति में, संपत्ति में, सुख में, आराम में, महान कृष्ण में, भगवान साथ में, भगवान भगवान को अपना मानने वाला मौज में रहता है। संतो ऐसा कोई दूसरा है नहीं, संसार और शरीर कभी किसी के साथ रहते नहीं, ऐसा भगवान कभी भी साथ छोड़ते नहीं, सदा साथ रहते, सब सदा साथ रहते, क्योंकि सब के हैं, ऐसा कोई नहीं है। माँ बाप भाई संधि कुटुंबी कोई नहीं है, और सर्वसम्मत है, सर्वसम्मत है, कोई सम्मति कमी नहीं, वे हमारे। मैं तो इधर पाव मेरे भाई तो कर मेरे तो इधर मेरे तो इधर पाव दूसरा कोई जाके बहुत मेरा पति सोई मेरे तो इधर पाव दूसरा कोई कैसी बड़ी विशेष बात है। उमा राम समय तुझे उमा कोई ऐसा ही तो नहीं है। हम साथ हैं कि हमारा हित करे, तो हित करना भगवान के समान कोई नहीं है। सबका हित करते हैं, सबका परम हित, जिससे परम कल्याण हो जाए, आनंद हो जाए। सदा सदा सदा सदा रहते हैं, सदा रहने वाला। नर्क में जाओ तो भगवान साथ में, शरीर में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान में जाओ भगवान साथ में, मृत्यु लोग में जाते भगवान साथ में। यह साथ छोड़ते ही नहीं और शरीर साथ रहते ही नहीं, बड़े बड़ा नहीं रहा, जवान नहीं रही, बूढ़े भाई नहीं रहा, धनी बड़ा नहीं रहा, संसार और शरीर साथ में किसी के ही नहीं रहता। हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, उसे तो अपना मानते हैं और कभी नहीं बदला उसे अपना नहीं मानते। ये दोष है। मैं तो कहता हूं गोपाल देवता से मैंने एक बार सर्व देश है देवता पूर्वज स्वीकार कर ले भगवान, अभ्यास नहीं दूर नहीं, क्योंकि वो है अपना पहले से ही, पहले से अपना है, उसको जाना नहीं। जो जो संत हुए हैं और भगवान को जाना है वे निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, निस्वोग रहे, निस्वग रहे, आनंद में रहते, आनंद में भगवान भगवान को अपना मान ले। सबसे शुभ बात, सबसे सरल बात, सबसे सोरी बात भगवान को अपना माना, हरदम साथ रहे माता भगवान को अपना माना, बढ़िया बात है। सबको अपना मान ला, अपना मेरे भगवान है, सब ही शरीर ना आत्मा आदमी अपना मान ले तो सबका काम करते हैं, सबका हित करते हैं। सर्वभूत ही तेरता प्राणी मात्र के हित में न करते हरदम सर्वभूत ही तेरता। भगवान सुन रहा है और कोई साथ में नहीं रहता, कोई शरीर साथ में नहीं रहता, 84 लाख जोड़ी में सब हो गई, कोई साथ नहीं रहा। अरे भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, उसको अपना मान रहा है। जो हमारा साथ छोड़ते ही नहीं वो अपना है, नित्य विसरता है, वो अपना आता है जाता है, वो अपना नहीं है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, वो अपना नहीं है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, आने जाने वाला अपना नहीं है, मेरा पसंदा अपना नहीं है, वो तो मिला हुआ पहले से ही, फिर मिला ही रहेगा, जाना तो ही रहेगा, न जाना तो ही रहेगा, मानो तो ही रहेगा, न मानो तो ही रहेगा, स्वीकार करो तो ही रहेगा, न स्वीकार करो तो ही रहेगा, स्वीकार करो तो आनंद होगा नहीं तो दुख पाओगे। भगवान के साथ में रहेगा, उस मान लो तो आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। सदा साथ रहने वाले हैं, सदा कभी भी बिछुड़ते नहीं। और कोई साथी नहीं है। और कोई अपना नहीं मिलता है, मिलता है अपना कैसे आता है जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, वो जो रहता है। संतों ने ये बात ठीक समझ ली कि ऐसा अविनाशी है वही हमारा है और विनाशी हमारा नहीं है। ये नष्ट होने वाला हमारा नहीं है, नष्ट होने वाला हमारा नहीं है, अविनाशी है वो हमारा है। सदा रहने सदा साथ सदा साथ रहने वाला। नारायण ब्रजराज कुमार सो बैगे गई पहचान, सदा साथ रहने वाले, सबके साथ रहने वाले। पापी से पापी के साथ भी व्यवहार रहते हैं, ऐसे पुण्यात्मा के साथ भी व्यवहार रहते हैं, महात्मा के साथ भी व्यवहार रहते हैं, दुरात्मा के साथ भी व्यवहार रहते हैं। भगवान छोड़ते नहीं कभी। दुरात्मा होता है वो नंद भोगता है, दुख आता है, भगवान तो साथ में है, वो सब दृष्टि नहीं है। भगवान तो दृष्टि हो जाए तो सब आनंद हो जाएगा। उमा राम समय तुझे उमाए, सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, हरे श्याम शरण की तब मेरा पार दुखी का भी ठिकाना है। अच्छा